العظيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون سورة الزخرف سورة حميم شورا پس ذکر کو دې کې د اتمې شوبه جواب دی هغه اتمه شوبه دا وا چې دی ویلو بس موږ په دې باندې یقین دی چې موږ د پاره الله سره شفاعت کوي دا زموږ د پاره پورا ده ځکه موږ نه پریدو نو اخر کې به شپږتیا آیت کی جوابو کی چیانسی کی وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ ندی مالکان دا شفاعت اختیار و سر نشتا مناسبت محکم دغا دی چوداتم شبه جواب دیم دار اغی کی زجر پہ اتخاذ الاولیاء ذکر کو بغیر دا اللہ نبل سوک حاجت روائے سرمانی سے ندی صورت کے بداغی اقسام بیانی چدا سمر خلق دیں چدا عقیدہ دا پا دنیا کی دا امداد چی شورا کے ہوئے حجتهم داحضتن دلیل باطل لے اسے زخرب کے داغی حجج بیانی دا سمرت دلیلو ندی چاگا باطل لی او سلورم داو التے دنیا پا حق کی ویلو چوالاو بست اللہ و رزقا لعبادی لبغاو فی الارض کالا رزق پراخ کی خلق لہ دی و سرکشی جوڑا کی داغی بیان تفصیل باو کی ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا فين زم دا چلته ویلو شرع لكم من الدين وعلم ما وصى به نوحا ندی صورت کې بدذریو انبیاء او ذکرو کې چاله دې امت لدا شرع نازل کړی د جاغ ابراهيم عليه السلام موسی عليه السلام عيسو عليه السلام دا وی ام بیاو دین د کانادا شپګم دا او چې امنا آیات ال جواری شورا کی ویلو چې الله د قدرتنا سمندر دا جازو ندی لغرونو پشان کله رواني کله الله عذری رضی صورت کې با دعا او خی زخرف کې چکلی او بندہ پسور لے کینی نا دعا بوئی چو سبحان اللذی سخر لنا آزام چی دا دعا او نوی نبیا وغر کی گی نو وم داو چل تیخر کیویلو یا بولی من یشاو اناسن و یا بولی من یشاو الذکور چال اللہ لونو ورکی چال زامن ورکی نو زخرف کی باوئی چه مشرکان پلونو بانده خفه دی فیضاو الشراح دوم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجوه مسودن دیر خفه ای و دیر غم جنی اتم داو چلتیم دا قرآن پا حق کی ویلیو اخیر که و کذالک اوحینا ایلیک روحا من امرنا او دی صورت که بے پاول کی صفت شروع کی جو انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم داری رشد کتاب دے انا هم داو چلتے ویلو کہ اختلاف ہم پیدا کن فحکمو الاللہ فیصلے اللہ تو اسے سورہ زخرف کی بوئی فاستمسک باللذی اوحی ایلیکا پیغمبر توی ودی قرآن باندی تمسک اختیار کا منگولی پکلکی کا دستا عزت ته قسم دا چې بشارت کی ویلو سورہ شورا کې چلهم ما یشاؤون عند ربهم سورہ زخرف کې وی زیات وضاحت کی چې یطواف علیهم بسحاب من ذهب و اکواب وفيها ما تشتهي الانفس تلذ الاعين داغه بشارت تفصیل دې صورت کې وکم سورہ زخرف کې درې باب دي اول 36 آیاتونو کې دویم باب 36 نا 67 پورې او دریم د 67 نا اخر پورې دی اول کې وا تصدیق د قران بیا ترغیب بیا وزجری چې د قران د نو واپس واخلم بیا و تخویفی بیا عقلی دلیلونه او عجز به ذکر کې د ملائکو بیا دویم باب کې بیا زجر د پاره د موریزینو امخ کې د ابراهیم علیه السلام نقل او دیکو د موسی علیه السلام نه بیان ای او دریم باب کې جواب دې شبهه یتمه او رد او زجر د مشرکین له عقلی دلیلونه په یو طرزو او د عیسی علیه السلام نه نقل په شکل د دلیل نقلی باندې بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الله پوی بمانا دلی یا اغا کتاب دے چه حامی الحجج او ماحی اللجج حجتو نیرا جمع کری دی حامی او شبہاتی رد کری دی ماحی اللجج فالکتاب المبین گواد دا کتاب واضح انا جعلنا قرآنا عربیا بشک مونگ نازل کر دی لران جعلنا ہو نازلوم کو دیلران داسې قران چې په عربي لغت لعلکم تعقلون دا خاص دی لپاره چې تاسو به پوه شئ تاسو زده کئ ځکه دا جبړې راسانه ده وینو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم او بهشکه دا قران په اصل کتابونو کې چې لوح محفوظ دی ټولو کتابونو کې ډېر اوچت او ډېر د علم او د حکمت ته تعریف یو کو د قران خلقو نه مانو الله رب العزت وی او خلقو وی پیغمبر تا چې واپس یې کا پس الله رب العزت توای چې هغه خلقو قبول نکړو دا قران واپس واخلا الله رب العزت وی ولي دا یوازی دی دی نور سوک دنیا کی نشتا افا نظر بان کم از ذکر صبحن ولی واخل منگا دا دین واپس دا قرآن پا واپس غستو سران ان کنتم قوم مصرفین ذکا چی شویتا سوی و قوم کافران و مشرکان نمونگا قرآن واپس تمانا کی امام راضی افا نترکو کم پا نظر بان کم ویوڑو مستاسو نا یعنی مانا چلا نترکو نا دا سم نپری دما لا نترکو هذا الاعزار والانزار دا بیتر قیمت پوری چلاوی دا یارول بکوما ادا عذرون بستاسو دفکوما او دا دیو جنینو اپس کم بی سبب کونکم مصرفین تاسو مشرکان فی بل نلزمکم العمل فل عبادت پتا سبان دی لازمم واجبم وندعوکم الی الدین او تاسو ته دعوت درکوم پر ایزمامنا طول عمرم سر سرو فڑا امتحان بنوانے تاسو فکم ارسلنا من نبی فی الاولین او سمر دیر لیگلی دی مونگا پیغمبران فمخی قومنو کی ادا غیر طول دقا حالو خوا چی پیغمبر تبیوی چیرا مونگا نشو منو لیخوا تدی دا اخفل دین واپس کا وما یاتی من نبیین نور آغلی دیتا ایسوک نبی الا کانو بی استازیون مگر دیو پاگ پورٹو کی کولی جو واپسی کا زمون خواخ نشوی فا اہلکنا شد منهم بدشن علاکل مونگا غدیر سخت دینا پتاقت کی اوپنی ولو کی ومزا مسل الاولین او دی قرآن کی تیر شوی دی مثالونا دلنبو قومنو دا علاک شوی دی کانا طول پا دلیل عقلی ولئن سألتهم كذين تفوسوا كمن خلق السماوات والأرض چا پیدا کلی دی اسمان نوزمکا ليقولن خلقهن العزيز العليم نزا کافران وائی چا بل چا پیدا کلی تغا اللہ دیکھنا وزور سر وائی چا پیدا کلی دی لراغذاتو چا غالب دی وعالم دی پارسو الذي غزات يعل لكم الارض مهدا چې ګرځولې دستاو د پارزم کا پشان د زانګو ماشوم خو الو ذکی چې مور وډب یو زانګو کې واچي ادي زغه سي ودشي نزا زانګو نشو لازم کا عزیز پاره چې څومره مخلوق د دې په دې کې او یا مهدن فرش بسترا که پا عرصه بانده ملاس ده داس ارام کئی لکه جتوه پا کمبل که و پا پالنگ که پروت ده خواه کار تی ناغستیشی نو مهدن و جاله لکم پی آسو بلن او جوڑی کلی پا تاسو ده پار پدی که لاری دا لاری اللہ جوڑی کلی ده جتا ممبران و چرمینان نی جوڑی کلی تعلکم تهتدون دید پار چیو بل تورس ہے دیو بل سرخ پل غرزونا مقصدونا حاصل کہیں دلائل والذی اغزات و نزل من السماء ایمان چنازل کلی دید آسمان نوبا بقدر ان پاندازی سران پانشرنا بی بلدتا میتا اللہ ویونگا جوانده کو پدی سران اغکل وچ اغکل چه محتاج و روڑاو سوکلاو اغیطا خبور سولی نفعن شرنا اغر اویخ شو جوانده شا اغکل عباد شو کذالکا تخرجون اللہ وی دقا سی بتا دو قیامت کی روزه تزیز مکی نطول لکه کلی چې آباد شو ازمه کې ډکه شو والذی اغزات خلق الازواج کلها پیدا کړی دی جوړه ټولی انسانان دي که حیوانات دي که جانور دي او کونه او ګوټی دي ټول جوړه جوړه دي وجعل لكم فی من الملك وجعل لكم فی من الفلك او پیدا کړی ساو ز پاره د کشتونه او لمدک او په دریاب کې ولنام او سارونا ما ترکبونا چې تاسو په وی باندې سوړلی کوي ځکه زمانه کې خو پای نه وي چې پای بچلې دي بس اسونو وخانو خچرو خرو دا خلکو سوړلې وي انبيو په سوړلې کړی دا سنت دي داږي لتستو علی ظهوری چه برابر کینه د دې پشاګانو خمت مئن شه کنا ثم تذکرون نعمت ربکم او بیا یاد کئ نعمت د خپل رب او الحمد وای چې ګور دا جانور دی دا سونه دی او خان دی د ناستې دې پکې نشتا په چې مونږ پکې ناستو نو داسې کې ناستو لکه د بادشاہ په تخت کې نه دومره اطمینان سړی ته حاصل شي کني اډوکی مډوکی ټول نو او بندا پیډیر مطمئن شفا الحمدلله وای اذا استویتم علیک لچ خو برابر شوه په دې باندې وتقولوا وبیا دعا وای سبحان الذي سخر لنا هذا پاک دې آزاد چتابې کړی زمونږ لپاره دا دومره غټ غټ جانور دا ولاته وکړي سبحان الذي پاک دې آزاد وسنا دا غاجت ناراضي هغه څه کوي سورلي دا هغه څه ضرورتو خو خانو تا او سنو تا دا همونګه محتاج یو زمونږ لپاره پیدا کړو او تابع اکلو چغک نکی خواه تا دا اللہ شان دی خوارده که تا نعمت پکا حال اگا پوئی گی چکا دا خلق و اثر کم کاری چکم خلق و خان ساتی کنا یو ماشوم لگو خوار کی ویدا ہو سا او بولے بوزا دغلے بوزا نوخ بروانی او تبا سوکوی نینا چیر دا یواز روانی من کې یو دو رئی یو املوک بخکاری مرلو که ماشوم اگه به موار نیولی اوخ بار پس روانی در اللہ شان سخر لنا هازا وما کننا لو مقرنین امون خنوی دی لرا تلون کی اپرا نستون کی معمولی گونت جانور دی خوچه پکا گشو کنا بینش را ٹنگولی دا خو اللہ تابی کلی چه تبا غق نکه و اینا الی ربنا لمن قلیبون او کلی چه پدی سارو باندی دا سورلی دا پارکینی نو دا ولو که سفر دی و غلوی سفر بر آیات کی چه مون بیورت پلوی سفر باندی دو دا خو ولو که سفر دی دا زمونږ لپاره دلیل شو پراتلو د قیامت مونږه خپل رب ته خامخاوړي دن کیو دلیل ذکر کړو د الله د وحدانیت او نعمتونه په دې صورت کې با جزئی جزئی شبهات ډیر راځي ښا جزئی جزئی شبهات چې ویلو چې دا حلوتون ټول باطل نو یو جزئی شبہ دادا وجعلوا له من عباده جزءا ګرځولې دي مشرکان والله لرا داغه په بندیانو کې حصہ دار ولي مکی والوي ملائک د الله لونه دي داغه سری صداري دي کله ګبره خایې کډیرا فاویو سر ایسا دار دی داوی کشاف چمراتن ملائک بنات اللہ ان الانسان لکفور مبین بیشک دا انسان دا کافر انسان دا خو دیر ناشکر ہے دا خود ہے چی گورا غد پارا اولاد ثابت ای او بیا دا سے اولاد چی پخپل بدی شی پلونو بدگنی امیت تخذ من ما اخلق و بناتن ای اونی ولی اللہ داغ مخلوقنا چی پیدا کرده دی زند پار لونا واسفاکم بالبنین او تاسو عزتمن کرده پا زامنو تاسو لی زامن در کرده ازان لی لونا پخی کرده دا تقسیم اگه کرده نجم کی ویلو تلک ازان قسمتون دویزا دا خودیر بین صاف تقسیم دی دا چا کړل نو پیدا بشرا حدوم کله چې زیر ور کلی شي او تند دي مشرکان ته بما ضرب للرحمن مثلا پاغ لور باندې چې او په لذي د رحمان ذات ته پاره په مثال کې پیش کی چې د لونه دي اچ دې ته دی وي چې ستا هم لور پیدا شوه ذل وجو مسودن نو ګرځي مخ د تک تور وهو کذیم او ډکی د غم نه چې تاسو شو چنوم بولا سکدو او من ينشأ في الحلية ملاوی اغا زنانا جنس چلویو لشی پکالو کیو پجامو کیو داغی خدا غی سرکاری نو خوا ما شمانی اداغا وقت نیدا غی سرکاریو پجامو نمڑی گیو پکالو پسیدونو نمڑی گیو ملاوی اغا زمان دا پار لونا گردوے چلو یولی شی پجامو پکالو کی وہو آفل خسام غیر مبین او بل نقصان تیو گورا چگی پو وقت دا بحث او دا دعوی کی اخپل خبرن شیخ کارکولے که خبر کیو پاگی زان لس دلیل پیش کی نا پا دیرا واوڑی پا اخپل خبر کی را گیر شی دا شبه و زمنی و وجعلو بل وجعلو الملائکت اللذین هم عباد الرحمن اناسا گردولی دی مشرکان و ملائکو لرا چه اغا خود اللہ در رحمن بادشاہ بندیان دی ملائک سدی عباد الرحمن دا نم بوت آخلی او دیو تا اناسا نوی زنانا وی ملائکی الکه ملائکه آیا وی پرشتي الکه پرښتہ آیا کنه زنانو ته منسوب کې عباد الرحمن ها نو چې عباد شنو معبودان څنګه شو ان کانو عبادن نو کیف یکونو معبودین تاسو ګورئ اشهیدو خلقهم الله ودي حاضرو چما ملائک پیدا کولو چې دی و توکاتو اے حاضر شیو دی په وخت پیدایش د دې کې ستوکتو شهادتهم خام خالق لشي د دې دا گواهه ويسالون ابیا وتن تپوس کولی شي قیامت کې چې تا ملائک ته زنانوی نو ثابت کا کنه بل شبہ زمینی چدا مخ کې نحل کې انعام کې ذکر شيو وقالوا اذا مشرکان لو شاء الرحمن ما عبدنا کله رحمان ذات خوخوي چې موږ د دې عبادت نکونو چریوام نو کړي دا خوغه زمونږ په دې کار خوشاله دي ها ځکه موږ کو دا الله مشیت ځان لپاره دلیل وګرځاو چې هغه خپاوې نو مونږ لبې سزا را کړې و مونږ خو سونه لیدو خو وخت ریګي د الله فضل له خمو سم دی خو عیش دی او نو بلوي چې الله زموږ په دې شرک خوشاله دی ها که خو خوې چې مونږ دې شرک نکو نو ما بدنا مونږ بنو کړې الله یې مالهم بذالک من علم نشت دیل را پا دیخ پل خبر باندیس دلیل دا خو دلیل نده تا تا دا اللہ صبر نده معلوم چه خلقو تا پسوونو کالا صبر کرده او غیبا هم دغا سوی چه مونگ تیسو نوی نو خوشحال بایی کنه خوا نو آخر کیونی ول را گیر کرده اینهم الا یخرسون نو دی دی مگر اٹکل خبری کئی دا خو اٹکل خبر دا خوا چه اللہ سوئی نچا تنواو پی رضائی بیا اما تیناهم کتابا من قبلی آیا منگ ورکلے دی خلقو تاس کتاب مخ کے دی قرآن نا فهم بی مستمسکون چیزی پاگی کتاب باندی عمل کون کی دی سخت عمل اللہ ایماو کتاب ندی ورکڑی بل دقا قرآن دی نو دا دی دا طریقی کم دی که دا کم دی نز دکڑی دی چیزا دمر جون دی پاگی باندی تیر که کنا چیزا دا طریقی کم دی دکڑی دی اللہ وی بل قالو بلکی دیوائی انا وجدنا آباءنا على امت منگا مندی دی اقبل مشران پیو طریقہ پیو دن وینا على آثار محتدون امونگا داغی پو قدمون باندی ہدایت مندن کیو بس زمونگ دا پارا غا طریقی خیدی کا نفع منگا داغی پا دا غا طریقو کامیابی گو دا داغی دلیل لے اللہوی دا خبر دیر پخوانے دا وکذالکا ام دقا سی جواب ما ارسلنا من قبلک فی قریت من نذیر مونگ ندلے گلے مخکستانا پیو کلکی ارون کے اللہ قال مترفوها وچی کلا ام لے گلے دے نویلی دی اغا مشرانو سردارانو او مالدارانو خلقو پیغمبرانو تا چې مونږ باندې څنګه وای او مونږ زره خپل دین شته بس ان وجدنا ابانا على امه مونږه مونږ دي خپل مشران په یو دین باندې وان على سار مقتدون مونږ به داغي په طریقو باندې روان یو بس مقتدون زمونګه اجازه نشته دي مونږه معاف کئ مونږ له خپل مشرانو دین پوره دي دغی طریقې پوره دي بس مونږه خود کفیل یو ها یو که به اوسه باندې ډیم جوړې دو حکومت خلقو ته وی زه پاسه نو اکلی وجت شو کیا قبل نو کیا قبل الترال ومن خواتا او لوه کالو نه جوڑا شوا نو دا بیدتیان نو زیب و درک لگئی کنا زیب اطلاو آغی تبیوی چکد امام ضرورتی نو کد قاری سیب ضرورتی نمونگ تبیو آئی آغیوی مونگ پورا راغلیو مونگزان سر دا کیا کبل نا امام امراوست دے قاری امراوست دے موچی امراوست دے ڈاکٹر امراوست دے ای تو مونگا جد دے جزان با واپس را دے مالاوی دی مثال ام داوی خلقو دے خواب دا خبر پا کم مشعور ہو چی اغیر اتلو نوال تاکی دا اغیر زیارتو نو خاص کنا اخو دارسنه ضروری وو اخو د امام نه او د قاری نه او د ډاکټر نارسنه ضروری وو ځکه هغه منلی و چې دې د بازو دې مزه دې زموږ حکومت ته وی چې دا بم ځان سره وړو نو چې حکومت شاول راوستو او قبر ته اړم کدا سي نو چې وی کا تنوي دا ماران ته نه ځوړن نو په ځری کې اتنا له بچو ښا تاسو یې چې مسلمانانو یو ورګه چې ورشه دې زمکه ته نو بوي نه ښا دا لوی لوی بیاستې پکې پرتی ان وجدنا بان علی امت دا اوس مشهور دی هلته دا وی اورور په دې سیمړ کې ملنګو او یو کال و تپاتی و گدیتا ویچی دا کال تیر شنده اگی خوشا لیدو نا مر شو یه دا پنجابیان رالو او اگا کلی و لدمال دولت ندک اگا ملنگ خخ کو چی باغی کم گمبت تی چی باغی کم لوی حال دی دی جماعت نلوی کنا او کال پا کال لاغی عرس کی گی شل او دیرش میخی الالیگی او اغا خلق پی اخته ده در دی خلق و حال لنفع قال اوی با پیغمبر پا جواب کی او لو جئتو کم اگر که زسل را غلیمه چه تاسو عرص برابر دی کنا او اجت نشتن اللہ زسل را غلیمه اگر تا پتنو اگر که را غلیم تاستا بی اهدا مما وجدتم علی آباکم پڑیر واضحا دین سرا او مسلی سرا داغینا چه تاسو مندی دی پاگیخ پل مشران قالوا اوي قومنا اننا بما ارسلتم به كافرون بيګور سرسله وګوي همغه نمنو کله تاسو خبره کافرانو یو کنه کافران پیجنې نمنو موږ تاسو په دین کافران الله وی چون شوانو پینځم مذهب می ورپسې راويست فانتقمنا منهم انتقام واغست د دینا فانظر وګورا کیف کان عاقبت المکذبین سرنگ شانجام دا درو جنو خلقو دی باب کی نقلی دلیل دی ابراہیم علیہ السلام پا براعت باندی او بل پا دی چی دیووی چی دمونگ مشران شتے بس اللہ جواب وکړو چې دا مشران نه دي دا مشران دي د دین مشران خو پیغمبران دي تاسو هغه منلی هغه پس هم اقتدا کړی نه دا تاسو مشران د تابعدار نه دي مشران دا دي لکه ابراهیم علیه السلام دا اول غورا او راشه دا خبره واره هغه پخپل وی چې ما پل مشر پری خود پلار می پری خود زکه چې زما د مسلی انکار وکاو او نه منله کو پلار می خو پری خود نو د دین لپاره خو مشران پری دي اته سو مشران نه پری دي او دینوم پری خود یاد کا چې وی ابراهیم علی السلام پل پلار ته قوم ته اننی برام مما تعبدون زبه زاره ما داغی سنا چه تاسو عبادت کوئیں اِلَّا الَّذِي فَتْوَرَنِي مگر اغا ذات داغا عبادت کوم داغا بندگی کوم چیزی پیدا کریم فَإِنَّهُ سَيَهَدِينَ اغا وما تلار خی داغا بندیم وَجَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِمْ اگر ذول اللہ دا خبرہ دی ابراہیم علیہ السلام یو کلمه همیشه داغه په نسل کې سو الا اله الا الله مجاهد قتاده ابن کثیر وی دا کلمه باقیه فی داغه په نسل کې دا اللهم یرجعون د دې لپاره چې دا خلق رجوع کی د الله توحید ته ابن کثیر وی الی التوحید بل متعتو هاولای و آباهم بلکه اصل خبر آگا دخوا چلاوی دی خلق لما دنیا کی عرص ورکلو حرصو دیر مکلو مال دولت و اولاد حرص مور او دا دی پچا یقین پیدا شو چدا زمونگ دا دی اولیاؤ ندی داغی پا مونگ دیر لوی نظر دی و دیر لوی فضل دی و دیر و عرصی وی را کردی دی اور کلی بولا اللہو انم با پیداغی که دو بورو تو دیتا متعناوی خواه مونگا فیدی ورکلی دی خلق لرا پا دیر عمر سرا و پا دیر مال دولت سرا او دا دی مشران لهم حتی جاهم الحق و رسول مبین تر دی چراغ دی تازما طرف نحق چیغا پیغمبر خکارا ما وی چرا شد وی گورا چی دی سکی نعمتو نه خو خوارو او ما پی دیر اوس راشه امر وتاو کا شدی زما سمانی پکې کنه مانی ولما جاءهم الحق كالشراغ ذي تحقالون وذي هذا سحر دا خو جادو دی وی سحر اغه مسلې ته اغه معجزو ته سحر وی وان به کافرون اي مونږه خو سحر نه منو سحر خو کفر وقالوا بلا شبهه او دې مشرکانو دی پیغمبر باندې اعتراض وکړه ولي لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم چې ولي نازل نکړی شه دا قران په یو سړي باندې په دې دوه کلو کې چې لوی لوی سړي شته دي لوی لوی معمولی سړي نه دي ابو جهل وي هغه معمولی سړي نه دي او یا په طائف کې عروه ابن مسعود ثقفي او هغه ته الله بیا ایمان نصیب کو شهید شو کنه نبی علیہ السلام یې زمي سال صاحب یاسینو ناغم هغه ډیر مشهور سړی و کنه ناغه وخت کې بدی وی چې پاغول نازل نشو اپ دې پیغمبر نازل شو یتیم د ابو طالب چې خپل ځای کور نشته دی یتیم د ابو طالب یتیم عربو دا یو قاعده وا عجیب کارو چې ما شومان وکیدو مکه معظمه کې نو چا پیر د باندو نه بخلق راتو او په کورونو بغیر دېدو ما شومان به کاتو ابوتله وېزان سره دا غیبه پیم ډیر کار کیدو چې او ماشوم به بوت کنه بیا به خپل غزول وی ولی زکاری ماشوم له بیا خپل مالکانو هر وخت کله پیسې کله خوراکونه کله داسې زونه دا به لګل ولا نا غیم خوان د غستو عرب خپل ماشوم چې په خپل نو لوي کړي دوا کاله بس باندو کې بوفا رضیبم بیغمو د د چان پرونه او دا غیب هم کار کېدو پدای یو لوی عادتو دا ټول په دې طریقه باندې ماشومان د عربو لوی شوی دي ښا چې خلک وراتله او بوتله وي دا غیب والنګ شو نو چې رااله نو نبی له سلام پیدا شوو نو چې هر ډله وراله دی کرا او تاسو به وکړو چې د پلار شته وینا ای یتیم دې نو واپس وشه نو یو وخت کې چرالو یو کورانه وا ډیرو ګرځي دا جزان ستړي شو وینمن ته نوراله وی زه دې خیر دې کې یتیم دې وسوکو دیو بوذ ځان سرنو حلیمه سعدیه هغه مور وکنه رضای نبی علیہ السلام یو بوته وی دې وسکه لاري نشتان ارا کپلار رشتہ نو تری خوشته کنا او نیکي خوشته کنا يره چې بوې ته کنا نو یو خو دا وی په کلو کې بارانونه نو سوکړونو بارانو شو او چې کله بوته نو غي له خدای دومره ساروی او لنګي او یي هغه وی دا دی وړو کې خو چې ډېر چاتې مون خدای نه راوستو چی اتیم ده دا ډیر برکتی ده که ده دومره خوشاله شو پی دا دا انبیاء و شان ده چاو تغاله نکی خودا وی اتیم سلی بودو نوی پا یتیم بانده قرآن نازل شو اما کاو پا طائف کلوی لوی خلق ده نو پا اغی ننازلی دو وی دا یتیم با ده خوخشی خواه ولی نازل نشه دا قرآن و یو سلی بانده دا دوالو کلو نا چه مکاو طائف ده چه لوی لوی خلق پاکشت ده معمولی ندی نالاوی اهم یقسمون رحمت ربکام دیبا تقسیم کئی در رحمت در رفستا چه نبوت ده در دیبا اختیار که ده چاله خوخه این ورکی بیو چاله نی خوخه داو دا اللہ اختیار دے دا دی سا اختیار دے اللہ وید دا دی خو پا دی خپل انوالای کیوں اختیار نشتا زیوالا ورکو ما اکا زی پی بند کما زی پی کما کما زی پی گرانا کما نو بیا نحنو قسمنا بینهم معیشتهم منگا تقسیم کرده دا مخلوق پمینز کی دا دی دا دی روزه معیشت روزی اللہ تقسیم کرده دا غین این نسوک دیرو لشی انی کمو لشی ادا تجربه اوشوا چی چاکلی کنا چی دیر خلق منگا اولی دو چی پا رزق پسی قوتو ناول ال تنز دین از دی پی خور کے او چار صدقے او پلانی کے نبیار پسی دل تر آلو ای نبیار پس پوچی سنگ اونو اقسی او خوا پرخ پکران رے چی سنگ اونو اقسی او تردی چی ملشو او خخشو دل تا لگو کی ولیکن روزے کے پرخ ران رے او چاله الله ورکی ډیرا حرکت کې برکت دي چې لال شي هجرتو کې نه الله پیغا هغه ځای کې خپل نه داد الله کار دی ها نه قسم نه بینم چاله ډیره کې چاله لګه کې څومره مخلوق راغلي دنیا ته دلته او څوک داسې دي چې لا گزاره کېږي وخت یې ری خپل کور ځان له جوړ نه کړ کنه څوک داسې چې هغه ملکونه جوړ کړل دا ولي نحنو قسمنا بینهم معیشتهم اللہ ویدا چیزا سکوم ناغا بکی کتا دیر زور لگے کنا مون تقسیم کرده زدی پمین که زدی دروزه پدی جوند دنیا که ورفانا بازم فوق بازم او گورا چتکلی دی مون پازی دا پاس دا بازو نام سوک داسی امیران مالداران چی ملاقات با سر نشکولی چی سیب شتا او یو آرام کوي ها ا دې چراغلو نو پنچرې لګولې دې دلته چراغلو نو پنچرې لګولې ا چې وسو ګوري کنه د چا پمپونه دی د چا سدي ولي ورفانا بعضهم فوق بعض دا منی کنه دا د الله اختیار دی دا که د چا په مهنت وې نو خبره ودا سينو کنه وجد کلی می دی بازی د پاسه د بازو درجات په مرتبو کې لیتخذ بعضهم بعضا سخريا زکات د دنیا د چلیدو یو طریقه ده چې وبني سي بازي مالدار خلق دي نور لرا په مزدورې دنیا دغه سي الله چلینو غیرنګ کول شي ورکه زمونږ د پاره زمونږ په عقل کې دار ازخه چې یو مالدار دي تو پیسو اثر حد نشتفا خو لیکن دمرا نازک چی بابو دی بوتا وی چترے با پینیسی دا پاسا او اگر پا سٹیشن بانی مال کز کن نا با دی پخپل راولی نا بس خال مخلوق را آگے سوزکی را لو سر آلو او سامانی ولوا چو د جیب ته لاس کو هغه ته وی چې سور وای دا نشته ری سور وای در کوم دل کنه هغه لا خوشاله شروع جماعت یو شو او د کارو شه په آرام راوي ټیکسی کې نو دا دنیا خو الله په دې طریقه باندې چلی کنه اچھا ته زما مساوات را ولم يرورا دا او تار سروانه بیا ودغه سره خپل سامان په سر باندې راوړي کوړتا مساوات راولی دا مساوات نرازی چه اللہ ندی راوستی کنا ندی که رد کئی پدغی خلقو چونی سی بعضی خلق دی نورو لرا پا مزدوری سرم و رحمت ربک خیر من ما یجمعون اور رحمت طرف ستاڑیر بہتر دی دا غسنا چی دی جمع کئیم اللہ وی صلح پا مال پسی مندی وی خوب چه خدای دل اسم مقرر کلینو پاگی بانی سبارو که کنخا او بیا منزو دستی پا کیون پری خودو تو گوره دی خلقو تا منزو دست که روجه او خوڑا چاو تاوی روجه دی او خوڑا پینا ما خو اندوانا او خوڑا دا خلق و حال لسان خیر من ما اجمعون دا اس تفصیل کی داغی چی شورا کی ویلیو اللہ چی کزیو بندل رزق دیر کما نو سرکش بشی دا خدای مخلوق بطی نتنگی بیا چی اس پا دی مزدوره که اگا صبر نکی دل سرو پا مزدور دی او خواکی و سرسوگ نشی که ناسته نو چی دل از دولت ورکم او ہو ہو دیو بیاس چل کئی خواه اللہ ویزا کده زا پقپل کانٹرول کی ساتا مہا لبغاو فی الارضی پدا اگه تفصیل کی ولو لائن یکون الناس امتا واحدتا اللہ وی کچر نوی داسی چشی با دا خلق ٹول یو ٹولے پا کفر باندی مسلمان با بکیڑو پاتی نشی ٹول با کافران شی نو کدا یرا نوی کنا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن نما باور کړیو هغه خلق لرا چې هغه کفر کوي پر رحمان باندې کافران دي او ظالمان دي سبا مولا ور کړیو لبیوتهم سقفا من فضه د دې کورونو دا چتونه باندې چاندیو د سپینو زرو اوس ور ډیر زور سوکو کینو بولی شی دسپینو زرو بوخا و معارجام او دا سیڑے بے ام دسپینو زروی علیہ آئے زارونا چپاغی پر اخیجی ولی بیوتهم ابوابا و سرورا او دا کورونو دا دروازی او دا دی دا کٹونا دا بطول دا چاندیو دا سونینو علیہ آئے تکیون چپاغی باندی آرام کئی و زخرفا سونا چاندی سے کہے سونا دا ٹولر سبس سو شیو پکی گٹا سیمٹو بلاک بنو لرگے ٹول با سونا و چاندی وخا دا چا دا پارا دا ردیلوی کافران دا پارا دا ولی اللہ وی جزاندی کن آخرتی نشتا بس دا دنیا دا کشل کال دی کسلویخ دی کپندوس دی تک دا دی جنت تی دغه دې خوشحالي ده ابل خو سنشته کنه ندی له داسې ندی کول په کار سره تاسو وایې نو ما به له هر څه د سرو د سپینو کړیو خو چې دا نور خبر شي ها کاکا خیل میاغان خبر شي دی وای چې مزي خو په کفر کې دي وګورو تا مونږ خو ځان له د خټې بلې نشو جوړولې از دی ارسد سونی دی نو بس خلق و با ایمان پریخی ہو اٹول با کفر تراولی ہو اللہوی دی وجی ننکو ما کنی اللہوی دی مالا غالی تو گوری خدایت دشمنانی دی گوری کافران دی کنا و بیام اللہوی خیر دی دا لگا دنیا دا و رگا چدا خوالا خخ استکم کنا خوا نو دا اصل کے بغاوت دیتا ہوئی کنا خوا چلوی بغاوت نور سی خلق به ایمان پری دی وسی پر خلنو وس پک ډیر دی چری ته لون ته داسې ګډه او شانه کنا چې کوڅوک مون سر راضی او زمونږه پنجه لګی پنجه نو ګاډه به ملاوی کی بنگله به ملاوی کی او خزا خوچی دا آغا کم اخوا خواهی نو دیر مخلوق پدی لال خواه اسلامی اپری خود اجی بیا کورونا ورسی دا سروس پینوشی کنوی چاری دا سی اللہ ہوئی نما با دا ٹول والا دا سروس دا سپینو کڑیو مانا سدا کنکی دے دا خلق امتا واحدتاً تولی او جماعتو امام راضوی فی الکفر پیوک پا کفر کی کنا خوا او فی طلب دنیا یا تول با دنیا پسیشیو جماعتونو با خوشی پراتو یہ دیتا ساجت تا او فی محبت دنیا یو شیر دی و دیو تا تقدیرات رائستی دی چن یکون الناس امتا واحدتا. ابی اوی والمراد من هذا الکلام دا دی آیت سمت لبده وی داده چه تحقیر الدنیا دنیا دا اللہ پنیز دیر اسپکا دا نخپل دشمنان دا بیاور کریوا چه دام اسپک دی و دام اسپکا دا و بیانو ما فی المال والجاہ من المزار العظیمت چه پدی مال و پدی دنیا کی سمر ضررون دی و مصیبتون دی وذلك لأن كثرة المال والجاه تجعل الإنسان كالأعشى وذا چل بگی چې دا ډیر مال او ډیر عزت د دنیا راشي ناغه بند څنګه شي مفلوج لکه فالج چې سو کوي اداسي دا چل کوي کالأعشى دا غنا عاشا جوړ شي گزانی گزانی وشي ابي اړو پس پويږي نا څنګه عاشا ته نه جوړ شي ان مطالعه ذکر الله توبته کلمه ول نه ورزي هي ايو په کول هو کې غلط شي وپا تر توه ايو په کول هو کې غلط شي او په مطالعه ذکر د الله تعالی کې تزيد داسي شي پالجي ومن سوار کذالک اسوک چدا سشی نو سوار جالسن لشیطان بس از شیطان ورګریش بیا هغه تن ډیر مشورې اخلي ښا امام راضی وای نو تاسو بخپل مونږ لیدلی داس ناشنا گاډي وای ډرایور بابا کې خو خستنه او جوان ناشتی هغه بودو چې د چا گاډي دی او دا سینه ته وایګن دا بوتي اجه د مال ته پوسیو کینو هو نو دا آشان شو غزنی نشو دا غن ته د کلمې ته پوسوکا دا مال خلق سره دا چل کی ښا وین کل ذالک او ندی دا ټول سامانونه لمما متاع الحیات الدنیا مگر سکا د ژوند د دنیا دا اړو څو کونه شي په ول اخرت عند ربک للمتقین او اخرت په نيز درښت باندې د متقینانو دي اخو الله غیله جوړ کړی دي متقین څوک دي چې ځان یې بچ کو د دنیا د دې غندونو نه او له لعب نه ښه ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرين خبر اول لاله چلا ویلو تا قران نه واپس کما تاسو وای پیغمبر ته چې بس مونږ ته قبول نه دی دیوا الله وی هغه څوک چې مخواړي د ذکر د رحمان بادشاہ نه د دې قران نه مخواړي نو قید له شیطانن نن ور سره مقرر کو مرګره شیطان فهو له قرين اگر دا اگر مرگری بیاتی نجو دا کیگی خواه ولی یا خو بستا قرآن مرگری شیطان دا لفعال نشی رات دے مجال دے شیطان راشی او چه قرآن دے پری خودا شیطان بدر سرے بیا پریدی با دینار دے کی بدر سرے او دا خو دیر غلط خیالات تی کنا خواه دا خو ار خبر دا تبایی دا خواه دا قرآن سزا دا او دا د الله غیرت په خپل کتاب باندې چې بندا ته چا پیدا کړي تعالی دا دور ارزه چا در کړی دی ما نو زموږه کتاب دی ولې پرې خوځو ورګه چې سزا دلته درکم ها نو شیطان سره مرګري کینو نو شیطان خارچا ته معلوم دی چې دا غنه د خیر کار نه کیږي ها سکه ور سره وینم له سدون معنی السبیلین دا شیطانان یې نه پریزي دین ته عبادت ته دې نه مونږ کول شي نه ته نه تلاوت کول شي بس هغه ور سره یې کنه ها مدارک یو فی اشاره الى ان من داوم عليها لم يقرن له الشيطان چچا قران سره مرګرتیا وکړه په ها او وی چې الله چې سوره زما جون زندا بدی قران سره دا هغه ته شیطان نشی رانی دی کې څو ګور کنه کتا غي کورونو کې ووري دو چې را پیریان پیراغلی پناری نه یا په زنانه باندې کنه یا به کې بچا سره چلو شو دماغ خراب شو دماغ ولی الله محفوظ ساتی دې قرآن په جوان لخوا هغه باندې خبرې ناشنا لګی چې پیریان څنګه رالو دا شیطانی پیریان نه یي او بس الله ورګری کې وسره او داغه خو به دروانی نه به د تنګولو نه ضرر نه بل کار نشته نو د وچې باندې و جوړي ابل د بندیانو شیطان بول راولي نو هغه به نچا با جوڑا کی دو کاغذو اتیلے با تاوی چدا والا پا دیس پیمکی کی یہ لکا پیمکی او با لطر ٹکی دا سکے وی دا کوئی ہے کنا چی علوی کنا دا ہم شیطان دے غم شیطانانی ناغی علوی چی منگا سلور تنیو دو مسلمانانو دو اندوانیو ہا دے ولی تنگوی دا دو دو منگ پا بچو باندخ پیئی خیلی تاسو دا بچی پا لار کے پراتی تیری بخبی کے خوزی ایس نشتا خو بس انسان تنگی بس بندی دا اللہ دا دیننا و یحسبونا او دا خلق گمان که انہو محتدون چی منگا پا حقیو منگ سر شاجی سے برازی منگ سر ماما رازی او منگ سر رابطہ کی او منگ تعلوی او دا امون په خلق له تعویذونه کوو امون کې خلق له اپریشنونه کوو سمره خوشاله ان هم مهتدون خلق بګي هی داتسنی واغسته نور پیسې دی بګي اګه په لچا باندې پیریان یې کني په دې دلو ترنګلو دنانو باندې خو بسار وخت پیریان یې ښا ته کوم زین براره نشوي کوم زین رالی پنجاب کالو نه نه دا زیده تا چا خوالیو دا غیطا معلومی کنه خواه این جنتانی اشته کنه چیه و راشی کنه اغا بیاله سوشل خبری حتی ازا جانا تردی پوری مرگرتیا کئی چلاوی کل راشی مونگ سرا دا دی دنیا نا رخصت شی راشی قالانو ای آلیتا بینی و بینک بود المشرقینی افسوس چې زما او ستا په مینز کې دومره منزل وی لکه د مشرق او مغرب خپل مرګري ته وی ښا چې زستانه دومره جدا وی لکه مشرق او مغرب ولی فبئس القرین ته ډیر غلط سړی ته ډیر ناکار مرګري چې تا خو د تبا کړم ال تبیا پوشي په خپل ځان ښا اکدل ته وځي وته وی چې مکه دغه خلق سره تعلق مساتا او تباکی دے او داو غلط خلق دے او دی شرکونا کئیو کنا نظبا دمرا مضبوطا خبر کولا چیئی کدی جہنم تزی کنا نمونگ پی خوش آلی مو اثر ازو بس نو اللہ و تجواب کی دے دے کہ خواہ ولن تن ولن ینفاکم اليوم او ہرگز نن فیدہ نشی در کولی تاسو لدا خبرہ از ولمتم چتاو شرک کرده انکم فی العذاب مشترکون چنن تاسو پا جہنم کے ٹول شریکی ہیں او مرگری ہیں ننن بدل فیدہ در کی چی فارسی بان باوی بی مرگ امبو جشنی دارد دگن مرگ وی خون کئی مرگ روی چی مونگا ٹول یو دیو جہنم کی نو دو مونگا اس پروانشتا خواه مشتركون افا انتا تسمعو سمع تسلی اے پیغمبران تباورا سی دیکنو خلقو تا خپل پیغام او تا دل عمیاء دیت بوکی رندو خلقو تا ومن کانا فی ظلال مبین یعنی آسوک چی پخکار گم رہے کی دی تا با دیت که دستا کار ندی بس تو خپل بیان کوا پېما نذهبن نبیکا کوم بوزو تعالی د دنیا نامخ کې مخ کې چې د دې عاقبت کو نوی نه پېنا منو منتقمون نمون د دې نه انتقام اخلو ور کله چی ښا او نورینک الذی وعدناهم یو خو یتا ته هغه عذاب چې دې سره وعده کو پېنا علی مقتدرون زمون قدرت شته دې وسو وسو فائدہ به کې نشته د دنیا د عذاب زینه دې فاستمسک نته منګولی لګوا بلذی باغی قران باندې اوحی الیکا جوه کله شتا تا انک علی صراط مستقیم بشک تو په سیدلار باندې قران مو پریدا دستا نجات ته دستا عزت ته دستا وانه لذکر لک و لقومک او دا قران استاد پاروم نصیحت ته استاد قوم ده پاره وقام انمان لنو قریشو کنا یو مانا دویم دا قرآن استاد پاروم شرافت تے استاد قوم دا پاروم امام راغب ہوئی شرفن لگا ولی قوم اکا سمرلوی عزت تا حاصل شو چو قرآن استاد پجب نازل شو دا دیرلوی عزت تے ولی قوم اکا وصوفا تسألون او زردہ چتا سنبا د دې نعمت تپوس کیږي چې تاسو د دې شکریا ادا کړی وه تا معنا ابن عباس مجاهد چې شرف لک او لقومک اسمر لوی عزت تاسو ښا واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا ای پیغمبره تپوس وکا دا چې انا چې لګلې دې مونږه استانه مخ کې من رسلنا پیغمبران ولی دیویلو چی دا خو اللہ رب العزت دیل مرتبی ورکلی دی او برخی ورکلی دی او اختیاراتی ورکلی دی چی تاو سکوی نو کوی کنا بی مونگا زکا پا دی پس نو اللہ رب العزت رد کئی پا دی بانده چی دا چاویلی ما چلے اختیارات ورکلی تا پو سکا تا اٹولو پیغمبرانو پا حق کچی مونگ لیگلی دی اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون آیا گرزولی مونگ دی لرا بغیر در رحمان نا خدایان چی داغی عبادت تی کولی شی کم پیغمبر داتو چی اللہ داغا پا حق کی داوی لی دیخوا مدل تشکالو چی نبی علیہ السلام خو پیغمبران ندیلی دیلی سنگواتی نتا پوس کئی چی واسأل من ارسلنا من قبل کمی رسولنا نشابوری وی چې هو نظر فی ادیانهم دا یادی چې دا پیغمبرانو په غو دینونو کې فکر وکړه دا دینونو خو معلوم دي تاسو کنه قران کې راغلی دي کنه په باغې نظر وکړه چې هغه کې دا اجازه تو او دا داسې کیږي یا دا وی کتابونه وګوره کنه هغه خلق په یو مسله کې دغه شي او انخلی نو یو کتاب را واخلی بل کتاب را واخلی نو بیا وی ویراده چه دی سیوتی سیب نبا کتاب پوسکو او دا غدا تفسیر را واخلی ادر المنصور فی التفسیر بالمنصور نو سوی وی چه ددن پا کتاب پوسکو مطلب دای چه کتاب اگورو کنا نو واسال دا معنی دا خواه چه دا انبیاءو اغا ادیان اگوره اغی کتابونا چه اغی کتا سراغلی دی دا رد دی پا عطوائی عطوائی ندی چه تو اتوائی چه گوره پیغمبر پا غیبو نپویگی او یو اللہ پویگی وی نپوی دخو اللہ ولی ورکو کنا عطوائی نا اللہ وی نما ندی ورکلی ما چالا اجعلنا من دون الرحمن نا دویم دو موسیٰ علیہ السلام ذکر چې د دین مشر داده کسو کوئی چې مونږ مشرانو پسیدو نو دادی خواه یقینا لیگلی و مونږ موسیٰ علیہ السلام پا خپل و معجزو سرا فرعون تا و دا غڑلی تا نویوی انی رسول رب العالمین زو استازیم در رب د مخلوقات فلما جاءهم بآیاتنا کل چراغ دیتا فموجزو زمونگ سر ازاهم منا یزحکون نناسا پا دی پاگی پوری خندا شورو کلان ٹوکی اور پوری شورو کلان اب یاد آگی حال تیرشی او مخی وما نریهم من آیت الا هی اکبر من اختها مونگ نو خولی دی فرعونیانو تا یو معجزہ مگر اغب لوی و داغی مخی معجزینا من اختها من مثلها هر معجزہ با رستو چی واغا با دا مخی نلوی و خوی نمان لا نونی والمونگ دی لرا پا عذاب سرا لعلهم یرجعون دید پارا چی توبو باسی دا شرک و کفرنا وقالو اوی دیش فرعونیانو موسیٰ علیہ السلام تا یا ایوہ الساحر ادعو لنا ربکا اے دا مصر عالما تسوالو کم اولاد اخبر ربنا چی اجد بے پیخشو نبیہ بے اعتدا سپا جزے باندی خبر اکولا چی موسیٰ علیہ السلام تا ابن کثیر وی الساحر العالم وکان علماء زمانهم هم السحرتو داغی پا خپل وقت که عالمان سوکو ساحران دا داغی لوی علماء وقان اولم یکن السحر فی زمانهم مضموما داغی پا وقت که سحر خو اغی دیر عزت کهو داغو دیر دی عزت شیو چاو تبد نوی نزکاری موسیٰ علیہ السلام تا دی عزت نمو آغاز تا چی آئیوز ستان بلوی عالم نشتا پا مصر کی کنا تو زمونږ د پاره سوالو کا بما عیدا اندک په سبب دا وی چې وعده کړی تا سره یا پاغه دعا سره چې الله تا تخولی زمونږ له دعا ناراضي تا الله خولی اننا لموتذون بشک مونږ وسو هدایت مومو ځان کامیاب وو فلما کشفنا عنه العذاب کله چې الله یې مبلری کو د دین عذاب اذا هم ينكسون بیا به واده ما تکړه چې مونږ خو نو ویلي هر څومره طوفان ملخان چندخان او ویني دا پیراغلی وکنه اچھا هغه سوال وکنه الله بلری کړو نو دی به وی چې مونږ خو تاسو سره خبره نه وکړي ګورو فنادا فرعون فی قومه اعلان وکړ فرعون په خپل قوم کې قال وی وی یا قوم زما قوم علی سلی ملک مصر د مصر دا بادشاہی زمانه ده وهذه الانهار تجري من تحتي ادا ټول نهرونه چي دي دا زما انډر کې ندي من تحتي دا زما ما تحت نه چليږي افلا تبصرون تاسو یې دومره نه وینئ چه حق پرس اعلانو کی کنا نباتل پرس باندی دو لغا راشی روب راشی اخدت او سلک اغسطان بادشاہی اخلی اغسطان تخت و کرسی اخلی خدار داغ بنیتی و اغا سیاست تی کنا خوا خلق روچتی موسیٰ علیہ السلام تا خوا اب یاوی ام انا خیرن آیا زبہتر ما من هذا الذی هو مہین د دې موسی عليه السلام نا چې ډېر سپک دي ولای کاذ یوبین انز دین ده چې زما په مخ کې خبرو کی وګورو دروغ وي هغه چې بخکار شنه د دې په او داس مات شو ا دې وي زما مخ کې خبره نشي کوله ابي دتیانو به وي چې مړ په پیران زما مخ کې عبارت نشي ویلې اچی بیا مقبره لاو کی بناستو یو ذل مناظرو پوسے کی عزیز اگر آواغست قاضی خان عبارتی وی مطا مولا نو غلطی ہوئی اگر زید نصب جرو اگر نصب ورکو نو اگر بلو الاواز ورکوی نو مطا جر مطا جر نو خلق لا سوټا پهول ویزا متا پکې جر شو کنه یا خدای دا دغه خبري ولنه ورته بیدی دوا مخ کی عبارت نشی ویلی گو فلولا القیائل علی اصورت من ذهب ولی نشرا غردو لپا دبان دی اگر دسرو درو کالی باہو گان ولی فیرونیانو با طول دا مٹی ڈاکی وی دسرو کالونا نوی موسیٰ علیہ السلام سرخو نشتا یو بنگلی پکتی او جام آول ملائکتو مخترینین یا رادشی ملائک در سره سب پا سب او کنا چې دی دوم رلوی دعوی کئی کنا ملائک دیو سر خامو خواهی کنا فیرون چه بروانو سمر مخلوق باو سر فاستخف و قومهو پل قومی اوی رو استجحلا دیر اوی رو فاتواعو ناغی ورپسیشو ایمون خبل مشر نمنو انهم کانو قوما فاسقین یقینن دا قوم فاسقان فلما سفونا انتقمنا منهم اللہ وی کلچه منگلی غسر آوستا اللہ لکو غسر نوردی مطلبی صدی موسیٰ علیہ السلام غسکو پیغمبران غسکول دادا اللہ غسکول لکھا نمونگتن انتقام واغستانو غرکم کلو طول یو باکی پاتی مشی فجعلنا هم صلفا وم گردل مشران صلف طالحین دی خوا تو مشرکانو صلف سوک دی فرعون نمروز در دی صلف صالحین دی خوا او مثلا للآخرین او عبرت تپار در رستو قومنو چه سوک نسبت کین فرعون نم اخلی کنا دریم پیغمبر عیسی علیہ السلام ادا ذکر کئ چې مشران خدا دی کلا چې بیان کړی شی زوی د مریم په مثال کې چې تو کلا په قران کې د عیسی علیہ السلام نوم راشي اته ذکر کئ اذا قومک منه یسدون په دغه وخت کې اذا قوم ستا شور جوړ کې شپېلی وی تاړی وهي او دا غو بل جوړ کې منو هي سويتون دا ولي وقالو واي االهتنا خير ام هو ولي زمون الها غوردي یو زمان او کنا عيسى عليه السلام غوردي آیات اوریدلو چې سوره انبیاء کې راغلیو چې څوک د چا عبادت کوي نو دا عابد او معبود به دوانه جهنم ته ځي. چې کله په قران کې د عیسی علی السلام ذکر دی و شور جوړ کو وی دا غوم عبادت شوی دی کنه نو سوارا وکړلې نو دوانه به جهنم ته ځي عیسی او دا خلق وځي نو چې هغه په کې زینو لات منات په کې لار شي تاسو زمونږ الیه دور غره نه دی لات او منات او ځا مونگ باوا سر دووی خیر دے دا خود عیسیٰ علیہ السلام نغورا ندی نو یو معنا دا آیت دا دا خواب دویم دا چی عیسیٰ علیہ السلام نم با پیغمبر واغستنو دی باوی یہ گو رو تایی دی دا آغا نم سلا واغستو دا دی دا پارا چی نسواراو دا آغا عبادت کلیو نو دی مونگ تاوی چی زمان عبادت کوئے دا دی دا پاراوی مونگ دا مطلب پوئی گو خواب چاغو د نسواراو دا غی عبادت کو ادی وی چې زما عبادت کوي نو زه غواره دي اکنه عیسی علی السلام وای دی االهتنا خیر ایا زمونږ الها لات منات غواره دي ام هو او کدا محمد مونږ وی دا هلو خلق دی وی کنه ما ضربوه لک الا جدلا نبیانی تعالی را دا عیسیٰ علیہ السلام مگر دا جگڑی دا پارا جگڑی تی نجوڑی خوا بل هم قوم خصمون بلکی دا یو قوم دے ہمیشہ جگڑ مار انہو الا عبد نو عیسیٰ علیہ السلام مگر بند انعمنا علیہ من پی احسان کرو نبوتم ولور کرو و جعلنا مسل لبنی اسرائیل او گردو منگا عبرت پار دا بنی اسرائیلو معجزه وکنا آیتن مثلا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. دا آیات معنا کوي چې زه په دې ویلو چې ولا ان شئنا لنذهبن کزما خوښي الله وي تاسو بل لري کوم ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد. دا وي خدلته بل شان تعبير وک الله وي کزما خوښي نو زبا تاسو لري کما استاسو پزیو پزیزمو کمان دی دا سی خلق راولما چی دا ملائکو پشانتی بای اخلاق و سیرت و عمل اگوی دا ملائکو پشانتی دا صحابه کرام کمو دا ملائکو نا پیدایکل کنخا ملائکو کوئی صرف پیغمبران چی دی نو اگو چت تی جبریل میکائیل اسرافیل انور خدا غسی دمونگ پشان خلق دیخا نو اللہ دا مطلبو دا صحابو بانی صادق دیکن خوا چغیز پا عبادت کی دا ملیکو نکم نو خوا کمونگا اوگوانو نو بگردو منکو مستاسو پا بدل کی تاسو بلری کو مستاسو پا بدل کی ملیکو فی الارضی پزمکا کی خدا سے نکنه ولست لکه وست چیزی رازی زی رازی نا یخلفون اغیبا هم دنیا کی ووسی یو بل پسیل کتاس و انہو لعلم لساعت و دا عیسیٰ علیہ السلام علامت قیامت تا دے برا کدیگی کنا دنیا کی بڑیر کارو نکی خوا لعلم لساعت فلا تم ترن نبیہا نتاز و شک مکوی پا قیامت کی اللہ داغی علامی مقرر کری خواب اے شرطم من اشراتها او علم بهی نفسمی الشرط علما شرطو اغیت علم بی لحصول العلم بهی سنگا چپا علامی سر علم حاصلی گنو پا شرط سرم شرط مشروط پار علامی کنا خواب وَاتَّبِعُونِ وَاللَّهِ وَإِذُمَا تَعْبِدَارِيُوا كَيَذَا سُرَاتُ مُسْتَقِيمُ دَا غَلَارَ نِيغَدًا وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ مُنْكَرْنُ كِي تَعْسُرَ الشَّيْطَانُ دَا قِيَامَتْنَا دِسْتَاوَ دَا پَارَ دُشْمَنْ دِخْكَارَ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ كَلَجْرَاغِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقْبَلُ مُعْجِزُو سَرَا قَالَ نُوِيوِ قَوْمْتَا چِيقِنًا رَاغْلِهِمْ تَعْسُتَا پَدِرْلُوِ حِكْمَتْ سَرَا ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيهم اغداده چې واضح کوم تاسو ته بعضي هغه مسلې چې تاسو به کې اختلاف کوئ نو زه دې پر راغلم چې هغه مسلې واضحه کومه کاغه د ابراهيم عليه السلام مسله ده کاغه د قبلي مسله ده نور اختلاف و داسې نو زموږه دعوت ده ښه فتقوا الله واطيعون ویریگی دا اللہ ناوزما تابیداریو کے ان اللہ هو ربی و ربکم فعبدو بیشک اللہ زمام رب دے استاسم رب دے نداغ بندگی کوئیں حضا سرات مستقیم دانی غلار دا نوچی دمرا زبردست مسئلے اکڑا و صحیح بیان اکڑا کنا در اس اختلاف پولی جوڑ شو چی چا باوتا دا خود ازیوی چا باوی نا بس دا خدای دی کنه تا نو فختلف الاحزاب من بینهم اختلافو که اغردلو پخپل مینز که فویلو للذین ظلمو علا کت ظالمانو خلقو لرا من عذاب یوم علیم دا عذاب دروازی چلیر دردناک دیم علی انظرونا دی انتظار نکی الا ساعتا مگر قیامتا انتاتی یوم بغتتا چراش ناسا پا وهم لا يشعرون په داسې حال کې چې دی واړو په نشي قیامت پښې ولي چا به نوړای خپلې تکړې او پاتې بشي او قیامت پښې دکان کې وسړی تان راس پړ دی او سړی ته وایي چې څوګه زدل لکاچ کما او دې کې بغلس یو سړی واخ خپل ساره پرانستي او بو ته وایي اوغه په بونس کې وګړز بشه داسې وخت کې برازي قوم لا شعورون الاخلا يوم اذن بعضهم لبعض عدو هغه د دنیا دوستان غلط دوستان په پدوارت باندې بعضي د بعضو دشمنان شي دشمنی به جوړ شي کنه ها الا المتقين مگر متقيان د دې دا دوستانه به الله تر جنت پورې قائم دائم ساتي ځکه دا کلمې دوستانه واه او هغه خو یو بل تغلو هغه دوستانه خو یو بل تغلو ها دا دوستانه چې ستاسو حقوق دوستي هغه د دشمنان راګیر کی دس تیو باسی او تدقا سی پاتشی کنا خانو تسو چل کے موبائل تی نجیب تکی و جیب کی الاسو ہے کسی و سر ہمشنا حتی کٹ بیا ولا دغا کی جدا تینا پاتشی ہوئے کنا یہ لکھا داستا دوستو تکو ڈاکوی چی پیخ شکی دا چلی خوا کلی اکسیڈنٹو شی نو خلق ګاډی ما دی ګوري چې هسپتال ته ورسو او ایمرجنسی کې ده او زیدا زه ګرځي نو لاسونه او جیبونه ولا ګوري دا دوستانه ده الاخلا یوم اذن دا به خود دشمنی جوړیږي نو ها مگر متقیان نا او بو ی الذی تقیامت کی یا عباد زما بندیانو لا خوف علیکم الیوم تاسو باندې هیڅ یاره نشته ولا انتم تحزنون انا بتاسو غم جنیه دا سوق دی متقیان الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین دا غدی چی مانی را اولی زمون پا آیاتنو باندی او عملی کو عمل صحیح مسلمانان خواه ادخلوا الجنتا اللہ بوی زیلی لی جنت تا دے علی چی دا گڑ بڑ ختمی گی اگی خوب اولادی پندوس درکال خواه اغه اکاتی په نه ختميږي چې هغه خپلې ترذی پورې چې ترذی پورې همو مینو تبلوي چې دلې زه بيغما ادخلوا الجنه انتم تاسو او ازواجکم تاسو هغه بيبيانې تحبرون خيسبه کړي شي په جنت کې يتواب عليهم بسحاب من ذهب ګرځولې بشي په دې باندې اگر ڈکی ڈکی مجمی چی دا سونی نبایی ال تسٹیل مل لیشتا دا سونی بایی ڈکی ڈکی واقواب او گلیا سنا چی تندیم تیری کڑی دی روجیم نیولی دی خورای وسو واقواب گلیا سنا وفیها ما تشتیل انفسو او پا دی جنت کی باغسی چی غواری نفسو نا دا خلقو وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ أَوْ يَخِيغِ سْتَرْغِ پاغِ سَلَا بس دمرا قدر تعبیر شنو نور داغی بیان سوک نشی کو لخا تشابوری وی دی دو جملو چه تشتهیه الانفس وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ که دنیا را جمع شی خود دی دوارو جملو شرح نشی کو لی چه یخیغی سترگی او والی درو نخا ازکا ابن کثیر وی ان ادنا اهل الجنت منزله یو ادنا جنتی چاغل ټول رستو واسفلهم درجه چډی رقم مرتبه ای لا رجل لا يدخل الجنه بعده احد دا غسلې چې دار واستي سلې چې جنت تراوي تدن رستو بیا نور نشتا ورج سور زمانہ پروت جہنم کې کنا او دا आवाज براته چې یا حنانو یا منانو نو ملائکه تعالی وی چې دا आवाज د کوم ځای نه راځي هغه ته پتا و هغه ته وی چې لار شه هغه وحل کو چتاو راو چتاو جہنم کې ادي چرته د ټولو لاندې بونو نو راوي استو دا आवाज نو ټولو نو رستو راو جنت ته نیفصح له فی بصره مسیرۃ 100 عام دل واخده سورہ دے په جنت کې ورکی د سلو کالو په منزل سره میتا او سوی فی قصور من ذهب بنگلی وی ټولی د سونی نه او خیام من لؤلؤ او خیمی وی ټولی د ملغلرو نه ال تفارسش دیکن لیس فی موضع شبر الا معمور یو لیش دی پکې خالی نشته ټوله آبادی ده ټوله آبادی او آبادی د سونی او د چاندی او د دې څه دا پکې غاد نه جنتی دی ښا ابي نبي عليه السلام ویلو نبي عليه السلام چې والذي نفسي بيده قسم کړو چې زما قسمي په غزاد چې زما روح دا په لاس کې چې لیا اخذ احدكم اللقمه جنت کې به وطن ستاسو ناشتي خوراک وکي نو نړې به اوچته کې خلې تا هغه نړې به دسي یا به سوچ غوړي یا با کبابی یا با انڈائی سبئی کنا نوڑای بوچت کی نفعی جعلو آفی خلی کی بیواچی سم یختر علی بالی بیا بیزر کی راشی چیرک دا نوڑای زمان وگبین باندی بدل شوا کدا نوڑای زمان ومالتا باندی بدل شوا نو چې سیل کې رااله نو هغه شی به ته جوړ شي چې دې سوې نه به ته جوړ شي دته دې راځي سره وکاریفه ما تشتهي دې ته ویل شي چې نفس خو ارسه غواړي او څوک نشي قابو کولای ښا نو فیتحول الطعام الذي بدل بشي غا طعام چې ذخلي تکړو على الذي اشتها هغه سو باندې چې دې څه غوښته ښا فن بے بدل شی لذت بے بدل شی تے دل تک ذکر کری وانتم فیا خالدون تاسو افضی جنت کے ہمیشہ ایم وتلک الجنت اللتی اورستموها بما کنتم تعملون او بویل شی اللہ طرفنا چدا آغا جنت تے چتا سلا در کلیشو پا میراس کے ولی بما کنتم تعملون دا عمل پوجا او دا شفعاو پوجا نا عمل پوجا ستاو دا پارا پا دی که میوی دی دیره دا دینا بتاسو خوراک کوئیم دا حال ذکر شدو سعداو نیک وقت و خلقو نو ذکر کی مجرمان بیشکا مجرمان با پازاب دا جہنم کیمی شئی لا یفتر وانو مصفق بنکڑی شد دینا عذاب وهم فی مبلسون عدیبا پا دی جہنم کی دا ارسن نا امید شیم څوک به ورته پوښتنه کوي اول خو دې ډیر امیدونه چې مور او پلار خپل خپلوان کنه استادان مشران پیران دا او پیغمبرانو ارسنه بنو امید شي الله یو ما ظلمنا ما خذلم نذکړي په دې باندې ولیکن کانو مظالمین دې په ځان ظلم کړی ښا ونا دو چیرې وکی دا جهنميان د جهنم هغه مشرتا نوم به ذکرې نو یا مالکو هغه نو مالک دې کنه د جهنم انچارج نگران اعلی هغه مالک نو چې به کې چې یا مالکو ليقضي علينا ربكم ستارب دې په مونږ باندې مرګ راولي ډیر خوشاله یو په مرګ باندې او ته وای قال هغه ووی چې ته ډیره زمانه پس ووی جواب راشي ښا زر کاله پس وختو سبوی انکم ماکسون دا خو تاسو د اوسېدو ځای دی دا او تاسو له جوړ شوی دی دین او تاسو بل په لنشه انکم ماکسون تاسو بدل تکیه کنه ښا لقد جیناکم بالحق الله امارات لکړی دی تا په حق ولكن اكثركم للحق كارهون لیکن اکثر استاسو نه د حق د دشمنانو بس نو حق بد غاڼنو ښا چا بو ته وینو په دې ډېر بد لګی دو یارو یو خروجه ده ابل تما ته بار بار دا خبره کوي چې درس لنزي مړوي ډېر به بد غاڼل ښا ام ابرمو امرن تسلی دا پیغمبر تا داغا پا حق که مشورا اکڑا چی پریدوی اینا قتلوی اے نو اللہ وی خوا اے دی پیسلہ کڑی دا پیسلہ محکم فا انا مبرمون اللہ منگا ام پیسلہ کون کیو دی نمخ کی مخ کی ام یحسبون آیا دی دا گمان دی انا لا نسمع سرم و نجوام چی منگا ناورو دی دا پٹی پٹی خبری او دا جرگی بلا ولی ناورو ورسولنا لدیهم یکتبون زمونگ جاسوسان و سرناس دی داس صحافیان دی خواه چوینی نا او سرناس دی زمونگ ملیک دی سر دی اغی لکل کئی دی بکما چرگا پتی خواه قل او آیا تا انکان الرحمن ولدن ی خلقو دا خبر مکوین نازول نشتا اللہ لرخواه دا مکوین توبه و باسه بس دا خبره مکوه نو کامیابیه که نخواه نشتا کنه اللہ لنازه ولی نشتا ولی او آیا کچروی در رحمان ذات پاره ولدو چه غزان لدوم را محبوب پزی سرنی ولی وی فانا اول العابدین نو تاو آیا چه اول خوبه ما خدمت که پیغمبر وی خواه زگاه زده خدای نه ډیر خبره ما چې دا غزیه وي ما ته پته وي چې دا نازول دي نو زه به ته مخکې ناستم وانا ولا لیکن طالبات دې نو مقدمه مثل شو زه نه کوم نو نشته کنه نازول ما دا غزه څه نازول یو دا معنا ده ها زه به ول دا بندگی کوم کوم بل فرض کچري وي زه خو بغیر د الله نه بل چا بندگی نه کوم پتاو لگی دی چنا دولی پکی نشتا دی ادویم کچروی در رحمان ذات دپارا ولدو فانا اول العابدین نوز اول اعلان کوم دا اللہ دا وحدانیت چی وحده لا شریک له لا ولد له عابدین موحدین منخو دا اللہ توحید کسو کرس ہوئی که کتابون راوڑی کارس راوڑی و بس منخ مسئلت ذکڑی دا دغه زمونږه عقیده ده نو کشافی من باب تعلیق بالمحال دا تعلیق بالمحال ده ها دا محاله چې پیغمبر د بل چا بندگی وکي نو دا محاله شو چې د الله د پاره نازولی ها سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون پاک دی اغزاد چی رب دا سوانو ددمو کدیم او مالک دا عرش دے دا سن پاک دے ام مای سکون دا چی دی ولا بیانی چی ولد دے ولا صاحب دا و دا فزرهم پریدا یخوضوهم چی ننوزی پا دیخ پلو باطلو کی ویلعبوهم او مشغولی پکی حتی یلاقو یوم اوم اللذی یوعدون ترغی چ ملاقاتو کې دا غیر وز خپل سره چې دې سره وعده کول شي او هو الذی فی السماء لهم وفی الارض لهم الله غزاته چې په اسمانونو کې معبود پزمکو کې معبود هغه ملائک چې په اسمانونو کې پر اوکو په سجده دي چې عبادت کوي الله هغه خو بل څوک نه پیژني نو الله په اسمانونو کې هم الٰه دی حاجت روا دی اب ازمکو کې هم حاجت روا دی او هو الحکیم الخبیر او دغه الله حکمت والا دی خبردار دی پار سبان دی وتبارک الذی له ملک السماوات والارض او ډیر خیر او برکت والا دی الله غزاد چې ول ربات چې د اسمانونو د ازمکو ده وما بينهما سچ پمین د دوالو کې دي پاینځو علم الصا او الله سره دی علم د قیامت ویلې ترجعون او دې الله ته وتا سو واپس کړی شي اغه نه هم اتمه شبهه دا وا چې بس مونږ له شفاعت کین دا ډیره ده کنه ها زمونږ سوال الله ته پېښ کین نو بس دا ډیره ده الله وینا ولا یملک الذین يدعون من دون شفاعت ندی مالکان اغا کسان چی دیو تاوازو نکی بغیر دا اللہ نا دس مالکان ندی اش شفاعت دا شفاعت کولو دا خلاص اولو اتفاق سی خلاصولی کنا فا دینشی خلاصولی سو الا من شهد بالحق وهم يعلمون هم اگر اغسوک داغا چا شفاعت بکی گی چاگا دنیا کی اقرار کلی دا توحید چا لا الہ الا اللہ نو کاغا دیر گنانگاری خوا خدا اغا شفاعت با پیغمبران کی کم وهم يعلمون چا پیغمبران پوئی گی چا دا صلی موحد دکنا با بیا بولکی خام خوا یا ملائکم پوئی گی چا دا صلی لائق دے ایمان او توحید سید نو بیا بولکی مشرکان لکھو نکی ولی انسالتاں کتفوسو کی ددینا من خلقاں چی دی چا پیدا کری دا مشرکان لیکولن اللہ انو خام خواهی چی اللہ پیدا کریو کنا او خیمانی چی دمون خالق آغا دے خدا مشرک و تولی ویلشی وی دا اللہ تا مخکتو کنا مونگ آغا سر پا خبر خبرانو شکو لزکا زمون خلو دیرا گنانگارا دا پدی جبا مونگا سسو ویلی پدی با مونگا خودی سر خبر کهو نا نا تو تا دیرا بیدا بیدا نمونگا دیتا ہوا آئیو او دی اللہ تا ہوئی نو دا مونگ کارو شکا دا شیطان و تا دا لار خولی وخا او سم دیر خلق دے تا تا باوی چو استاد تم را باندی واچوا ویا الحمد دل درزی اور دا وزل وای په ځان د موک يروي چرته د مونږ د نسوار خپل او چرته ګور دا خو ګور د کډیر پرخ دی کنه ها تاسو خو په قران وای تاسو خو تمام ورځ یا خدای ته وګور پته نشي په کولی واستانه ډیرو خيار دي دا ډیر لوی جهل له دې خلکو کې ها چلاوه په دغه خوشحالي چې د نسوار په خپل باندې از دې پان په خلو باندې تنا سوال وکړه هغه تاسو ته د خپل ډیر خواګه ده ها زه ته وایم ته بیا اعتراض کوي ګوره کته پوسو کې دینا چې چا پیدا کړی یې نو وای چلا پان یو فکون نو بیا ولې د الله نه ول ټکلی شو دا غنه ولې ډایرک سوال نه کوي ویدا به ده بیدا وقیلهم او گوازه دا قول پیغمبر د دې خلقو په ګمراهی باندې او د دې خلقو په تباہی باندې کم یا رب ان اولای قوم لا یؤمنون چې ربا دا چې به خلق دي دا خداس یو قوم دي چې ایمان نه راوړي مونږ په پاره طریقه باندې خپل ځان ستړي کو خو ایمان نه راوړي پیغمبر دا گوایو کینو الله بول عذاب نور کئ د دنیا کې هم کړي دا قیامت کې به فصفح عنهم الله جواب راولې کې چې بس ته ډډه تشه اوسه ته ډډه تشه اوس د دې له سزا ورکوما فصفح عنهم مخوانو د دینا وقل سلام هو ایوتا چې زستا سونه به زارې ما سلام نو متارکت وقل سلام بای کارتو پسو پای عالمون زرده چی پویا بشیم ناتو شبهات ذکر شو حوامی مکی ادا طول یعول شبهات تی دری با رست رازی واخر